भूयश्च या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापि पथे स्थिताया देवाश्च सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम। मन्त्रेणैते नाभिवन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोकानवाप्नोति पुरन्दरस्य गवां फलं चन्द्रमसो द्युतिं च। एतं हि मन्त्रं त्रिदशाभिजुष्टं पठेत् यः पर्वसु गोष्ठ मध्ये न तस्य पापं न भयं न शोकं सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम्। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्ममुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वास्ववारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न ने। बंदं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदं तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्व सुशिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोविंद। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री नित्य साकेत बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पचमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री त्रिस्पृषा वंजुला महाद्वादशी व्रत महोत्सव की जय। श्री एकादशी महारानी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री कामधेनु गो माता की जय। श्री रेवा तुलसी वत्सा की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। आप इधर आ जाओ। भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम में यज्ञेश्वरी जगत जननी सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या गोमाता की एवं उनके पवित्र वंश की सन्निधि में विनय पत्रिका के माध्यम से जड़खोर गोधाम में श्री कामधेनु गोष्ठ में हम आप सबको विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। कल हम लोग जिस पद की चर्चा कर रहे थे उसके एक सौ इकहत्तरवें पद की चर्चा कर रहे थे उसके दो तीन चरण ही हो पाए थे। आगे की चर्चा यथामति यथा समय हम करेंगे। कीजे मोको जम जात नामही की जय मोको जम जात नामही की जय मोको जम जात नाम की जय मोको जम जात नाम सुहृद साहे वही राम तुमसे सूची सुहृद साहे वही मैं सच पीछ गई मैं सच पीछ गई की जय मोको जम जात नाम गर्भवास दस मास पाली पितु गर्भवास दस मास पाली माँ तो रूप हित कीन हो कपट करूं अंतर जामी सो कपट करूं अंतर जामी सो अघ व्यापक ही दुराव अघ व्यापक ही दुराव ऐसे हुकुमती कुसे Thank you. के उपकार राव रे, पल पल के उपकार राव रे, जान बूझ सुननी के, जान बूझ सुननी के, विद्यो न कुल सिंह से कठोर चित, विद्यो सेवकहितता सब, स्वामी की सेवकहितता सब, कछु निज साई दुहाई, कछु निज साई परहित करत नाथ मेरो, परहित करत नाथ मेरो, केतु पर हित करत नाथ मेरो, पर करत नाथ मेरो, करी आए कनोड़ो भरी है, प्रभु ही कनोड़ो भरी है, प्रभु ही कनोड़ो भरी है, प्रभु ही कनोड़ो भरी है, जय मुको जमजात नामई, जय मुको जमजात आप भाव सुन चुके हैं कि हे प्रभु आप हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, संसार हमें अच्छा लग रहा है, सुखमय प्रतीत हो रहा है, आनंदमय प्रतीत हो रहा है, तो जब तक ये संसार सुखरूप दिखाई पड़ेगा तब तक इस संसार से वैराग्य नहीं होगा, और जब तक शरीर संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक आपके चरणों में अनुराग भी नहीं होगा, और आपके चरणों में अनुराग नहीं होगा तो हमारे दुख की निवृत्ति भी नहीं होगी। इसलिए हे प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि संसार हमें नरक के तुल्य दिखाई पड़े, कीजे मोको जम जातना मई। संसार हमें नरक के तुल्य दिखाई पड़े, जिससे संसार से हमारा मन ऊब जाए, उद्विग्न हो जाए। भला कोई नरक में रहना चाहेगा? जितना जल्दी हो सके नरक से छूटना चाहिए। वस्तुतः संसार दुखालय है, दुख का घर है। दुख का घर है इसका अर्थ है दुख से ही निर्मित है। कोई भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ यहां स्थिर रहने वाला नहीं है, सब नष्ट हो जाने वाले। भगवान सच्चिदानंद है, भगवान के अतिरिक्त जहां जहां हमारी अहमता ममता होगी वहीं वहीं हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरे लिए संसार यम यातना के तुल्य हो जाए, नरक के तुल्य हो जाए। एक भाव तो ये है। दूसरा भाव यह है कि हे प्रभु, आपकी कृपा करुणा में कोई कसर नहीं, पर मेरे अपराधी स्वभाव में, मेरी नीचता में भी कहीं कोई कसर नहीं, कमी नहीं। इसलिए हे भगवान, मैंने जो भयंकर भयंकर निषिद्ध कर्म, दुष्कर्म, अपकर्म किए हैं, जिनका परिणाम हमें नरकों में भोगना पड़ेगा, उन परिणामों को हमें अवश्य भुगतवाइए, हमें कठोर दंड दीजिए। कीजे मोको यम यातनामयी, आप हमें भयंकर नरक की यात्रा में डाल दीजिए, क्योंकि मेरे अपराध ही ऐसे हैं। सबसे बड़ा अपराध ये है कि हे राम जी, मैं इतना भारी दुष्ट हूं कि आपके जैसे अत्यंत शुचि, निष्काम जीव के सच्चे हितैषी स्वामी को प्राप्त करके भी मैंने आपकी ओर तो पीछ कर ली और संसार की ओर मोड़ा कर लिया, मुख कर लिया। आपको पता नहीं है कि यहां भगवान खड़े हैं, गुरुजी खड़े हैं, संत खड़े हैं, और आपने उनकी तरफ पीछ कर ली और विपरीत दिशा में मुख कर लिया, तो कोई बात नहीं, अनजाने की भूल है। पर यह जानते हुए कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम कृष्ण अतिशय निष्काम है, हमारे प्रति उनका जो स्वाभाविक स्नेह है, प्रेम है, उसमें कहीं कोई कामना की गंध नहीं। कामना से ही अशुचिता आती है, निष्कामता ही शुचिता है और सकामता ही अशुचिता है। यह जानते हुए कि आप अत्यंत शुचि हैं, निष्काम हैं, यह जानते हुए भी कि आप सबके सच्चे हितैषी हैं, और यह जानते हुए कि आप ही साहिब हैं, बक्सर वाले मामा जी कहते थे, हर अफसर का तू अफसर है पर तेरा अफसर कोई नहीं। सबके साहिब राम जी हैं पर राम जी का साहिब कोई नहीं। शिव विरंचिनुतम शरण्यम, एकमात्र शरण में जाने के योग्य आप हैं। देवाधिदेव भगवान शिव महादेव ही आपकी शरण ग्रहण करते हैं, आपका भजन करते हैं। परमेश्वरी पद पर प्रतिष्ठित वेद गर्भ कमलोद्भव गायत्री के अधीश्वर पति श्री हिरण्यगर्भ ब्रह्मा भी आपकी शरण लेते हैं, आपका भजन करते हैं, आपका आश्रय लेते हैं। आप इतने बड़े हैं, आप पर सबकी ठकुराई है पर आप पर किसी की ठकुराई नहीं है। ऐसे साहिब को छोड़ करके मैंने संसार की ओर तो मुंह कर लिया, विषयों की ओर भोगों की ओर मुंह कर लिया और आपकी ओर पीठ कर ली। अनजाने में किया होता तो कोई बात नहीं, जानकर किया है ये अपराध। भारतवर्ष की पवित्र धरती पर जन्म लेने वाले किस व्यक्ति के कान में गीता भागवत रामायण आदि पवित्र ग्रंथों की पंक्तियां न पड़ी होंगी, किसके कान में न पड़ी होंगी। अत्यंत अनपढ़ वक्ता को समझते हैं, और कछु याद होए न होए मरे पीछे राम नाम सत्य होइए तो सब जानते हैं। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सवारी तो सब जानते हैं। अब सारा सार तो यही है, राम नाम सत्य है। आप कहें हम नहीं जानते, बिना जाने हमने अपराध किया तो न जानना भी एक अपराध है। आप किसी आदमी को मार दो जय सिया राम, तो पुलिस पकड़ ले जाए और जज के सामने प्रस्तुत हो, तुमने मर्डर किया, यहां किया तो सही, क्यों किया, बोले हम जानते नहीं थे कि हमको आजीवन जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, हम तो जानते ही नहीं थे, हमने तो अनजाने में ऐसा कर दिया। तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति सजा से बचेगा? चोरी किया जेल चला गया, अब कहे साहब हम तो जानते नहीं थे कि चोरी करने से जेल होती है, तो ऐसा कहने वाला बचेगा तो नहीं। आपने कानून क्यों नहीं जाना? पढ़ने लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका निर्णय देने वाला परमात्मा सर्वांतर्यामी बनकर सबके हृदय में विराजमान। वो हमें शास्त्र निषिद्ध कर्मों को करने से रोकता है पर अपने अंतर्यामी की आवाज हम सुनते कहां हैं? इससे एक बात और बारीक आई कि हरि गुरु संतों से जुड़ने के बाद भी यदि हम ईमानदारी से भगवान के सन्मुख नहीं हो पाए, विषयोन्मुख ही बने रहे, तो इससे बड़ा अपराध और कोई दूसरा नहीं। इस अपराध का दंड तो हमें मिलना ही चाहिए। यम यातना दीजिए मुझे, क्योंकि राम तुमसे सुचि सुहृद साहिबही मैं सठ पीठ दई। मेरे जैसे सठ ने आपकी तरफ तो पीठ कर ली और भोगों की ओर मुंह कर लिया। गर्भ में मेरी रक्षा करने वाला कौन था? गर्भ में आपने ही तो मेरा पालन पोषण किया। गर्भ में मेरी सुरक्षा आपने ही तो की। गर्भ के बाहर आने पर पितु मातु रूप हित कीनो, पिता माता के रूप में आपने ही हमारा हित किया। हमारा पालन पोषण पिता माता के रूप में आपने ही किया। कल हम ये बात कह चुके हैं कि पिता माता माने केवल पिता माता का शरीर नहीं, क्योंकि यदि शरीर पिता माता होता तो मरने के बाद कोई भी पुत्र अपने पिता का संस्कार नहीं करता, अपनी माता का संस्कार नहीं करता। क्योंकि भला कोई पुत्र अपने पिता माता को क्यों आग में जलाएगा? इसका मतलब है कि शरीर पिता माता नहीं, शरीर के भीतर जो अंतर्यामी परमात्मा है वही पिता है, वही माता है। इसलिए कहा जाता त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और केवल इस दृष्टि को स्वीकार कर ले तो अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। फिर हमारे सारे सहज स्वाभाविक संबंध भगवान से हैं ही, पर भगवान से हैं हम ये स्वीकार नहीं करते, संसार को आड़े ले आते हैं, संसार को किनारे करके और सीधे भगवत संबंध को स्वीकार करें तो अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पिता माता के रूप में भी भगवान, भाई बहन के रूप में भी भगवान, इष्ट मित्र के रूप में भी भगवान, सेवक के रूप में भी भगवान, सबके रूप में भगवान। हे प्रभु, बाल्यावस्था तो जड़ता में चली गई, बाल्यावस्था जड़ता में चली गई, अबोधपने में चली गई, पाप पुण्य का बोध ही नहीं हुआ। लड़कपन में चली गई, कुछ पढ़े लिखे तो विद्या का फल विवेक की प्राप्ति, विचार करने की शक्ति आनी चाहिए। कुछ पढ़े लिखे विचार करने की सोचने समझने की शक्ति भी आई, लेकिन पढ़ लिख कर और अधिक विषय के पंख में आकंठ डूब गए। आपने बनाया था हमें मनुष्य, पर हम पढ़ लिख करके मलमूत्र की नाली के कीड़े बन गए। बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुणी रखता है, और जब वृद्धावस्था आई तो तृष्णा तरंग बढ़ा गई। एक घर में, ब्राह्मण के घर में, बुंदेलखंड की बात है, महाराज जी पधारे तो घर की सबसे बड़ी बूढ़ी आके बड़े प्रेम से महाराज जी के चरण छुए। उनके पुत्र ने कहा, मताई महाराज से कछु आशीर्वाद ले लो, समझ रहे हैं ना आप लोग, मां महाराज जी से कुछ आशीर्वाद ले लो। बिचारी भोरी भारी बुढ़िया बोली, अपने बीच वाले लड़के की पोती का हाथ पकड़ के, महाराज काऊ बात की कमी नहीं, सब बढ़िया है। आप आशीर्वाद दो, पोती के हाथ पीरे कर जा, फिर भले ही मर जा। क्या आशीर्वाद मांगा उसने, क्या आशीर्वाद मांगा, पोती के हाथ कीरे कर जाऊं। महाराज जी तो कुछ नहीं बोले, भगवान सब मंगल करेंगे, भगवान सब मंगल करेंगे, यही कहा उन्होंने। बाद में महाराज जी कक्ष में आए तो हंसकर बोले, पंडित जी पोती के हाथ लाल हो जाएं चाहे कीरे हो जाएं, उससे बुढ़िया के कल्याण का क्या लेना देना है, लेकिन मैं मर जाऊंगी, मरने के बाद मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, इसकी चिंता इस बेचारी को नहीं है। इसी चिंता में बेचारी परेशान है कि पोती के हाथ पीरे कर जाऊं, माने पोती का ब्याह देख जाऊं, यही चिंता है। वृद्धस्तावत चिंता मग्न, आश्चर्य की बात तो यह है कि बूढ़ा सबकी चिंता करता, बूढ़े की चिंता कोई नहीं करता। और उसकी चिंता करने के प्रति लोग सौहार्द भी नहीं दिखाते कि तुम इतनी, अरे माला फेरो ना, तुम राम राम करो, तुम क्यों काय काय करते हो, पीछे ही पड़ गए। बच्चों के पीछे पड़े रहते हो, इनको खेलने कूदने नहीं देते हो, शांत रहो ना, चुप रहो। फिर भी बेचारे बूढ़े को सबकी चिंता रहती है, पर बूढ़े की चिंता किसी को नहीं रहती। हे नाथ, आपने केवल अपने चरण कमलों की प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य बनाया था, लेकिन हमने आपकी प्राप्ति की दिशा में तो कुछ नहीं किया। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब ऐसे ही व्यर्थ में गंवा दिया, व्यतीत कर दिया। और एक जीवन का व्यतीत किया हो सो नहीं, पहली बार तो मनुष्य बने नहीं, न जाने यह अवसर भगवान ने हमें कितनी बार दिया। और जितनी जितनी बार अवसर दिया, प्रत्येक अवसर को हमने ठुकराया, इसलिए इसका पाप तो मुझे भुगतना ही चाहिए। इसलिए कीजे मोको जम जात नामई, आप कृपा करके हमको यम यातना दीजिए। अब आगे कह रहे हैं, हे नाथ, आपने तो घोषणा कर दी कि मेरी प्राप्ति यदि कोई जीव करना चाहता है तो उसे चार दोष सर्वथा त्यागने ही पड़ेंगे। तीन चार दोष, कपट, छल, छिद्र और चित्त की मलिनता, ये चार दोष तो त्यागने ही पड़ेंगे। चार दोष त्यागे बिना मेरी प्राप्ति होगी नहीं, क्योंकि निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यह जानते हुए भी मैं आपसे कपट करता हूं, आपसे कपट नहीं, अंतर्यामी होते हम चाहे जितना बनने की कोशिश करें, राम जी से कुछ भी छिपा हुआ नहीं। प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, जनाने की आवश्यकता नहीं, वो सब जानते हैं। मैं अपने अंतर्यामी से कपट करता हूं, आप कहेंगे कि चलो अपने अंतरिमी से कपट क्या होगा वो तो सब जानते ही हैं, कपट करेंगे तो भी तो वो जानते हैं कि कपट कर रहा है, और दूसरे से तो संसार में जैसो देखे दाव, जैसा दाव देखा जाता है वैसा व्यवहार किया जाता है। लोग कहते हैं ना ऐसा नहीं करोगे तो सब काम बिगड़ जाएगा। लोग कहते हैं कि भैया संसार में ज्यादा सिधाई अच्छी नहीं होती है, मृदुर ही परिभूयते, वाल्मीकि रामायण की सूक्ति है, मृदुर ही परिभूयते, जो ज्यादा सरल होता ना उसी को ज्यादा दबाया कुचला जाता है। ये इमारती लकड़ी जिससे सब ये कुर्सी फुर्सी और ये सब पलंग और दरवाजा खिड़की लकड़ी का सामान बनता है, तो उसको देखने के लिए जंगल में लकड़ी देखने जाते लकड़ी वाले। तो जो पेड़ एकदम सीधा होता है तना मोटा और सीधा, उस पर पहले चिन्ह लगा देते हैं कि इसको काटना है, और जो टेढ़ा बेढ़ा हो गांठ परी भई हो बेकार। बताओ सीधा मारा जाता टेढ़ा बच जाता है? राम जी ने भी परशुराम जी से कह दिया, टेढ़ जान संशय सब काहू, वक्र चंद्रमही ग्रसय न राहु। चंद्रमा पूरा हो जाता तो राहु ग्रस लेता है, और वक्र चंद्रमही ग्रसय न राहु, टेढ़े चंद्रमा को राहु ग्रसता नहीं। तो महाराज कतहु सुधायु से बड़ दोष, ज्यादा सीधा होना भी दोष है। बहुत ध्यान से सुने, लोक व्यवहार में इस प्रकार की बातें कही सुनी जाती है, पर एक बात हम आपसे पूछते हैं, संसार का घाटा बड़ा घाटा है कि परमार्थ का घाटा बड़ा घाटा है? संसार की हानि बड़ी हानि नहीं है, इसलिए बड़ी हानि नहीं है क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है, पर अध्यात्म की हानि परमार्थ की हानि बड़ी हानि है। सज्जनता का त्याग करने से, सरलता का त्याग करने से, सिधाई का त्याग करने से, छल कपट को स्वीकार करने से हमारा परमार्थ बिगड़ जाएगा, हमारा अध्यात्म बिगड़ जाएगा। संसार को बनाकर कब तक रखोगे? ये तो बिगड़ने वाला ही है, इसलिए संसार बिगड़े तो बिगड़े पर हमारा परमार्थ न बिगड़े। हमारे में बहुत दोष हैं, पर एक दोष ऐसा है जिससे हमको बार बार पीड़ित होना पड़ता है, वो दोष है सब पर अत्यंत सहज सरल विश्वास, किसी के ऊपर अविश्वास नहीं। बचपन से लेकर अब तक कई बार धोखा खा चुके हैं, और धोखा मिलता ही रहेगा भगवान की दया से। लेकिन वो प्रकृति ऐसी है, क्या करें। खाक चौक में पहाड़ी बाबा आश्रम में पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा ने हमको सन 1995 में कार्तिक पूर्णिमा को हमें वहां के महंत पद पर अभिषिक्त किया है। वृंदावन का बहुत प्राचीन सिद्ध संतों की परंपरा का, रामानंद संप्रदाय की परंपरा का प्राचीन स्थान है। भगवान की कृपा से वहां सेवा का सौभाग्य मिला। एक महापुरुष सुदामा कुटी में विराजते थे, उनका नाम तो बड़ा विलक्षण था, वो नाम किसी को पता नहीं था। श्री सीएपीय दास। क्या नाम था? श्री सीएपीय दास, ये नाम था, पर ये नाम किसी को पता नहीं था। उपनाम से वो प्रसिद्ध थे पूरे भारतवर्ष में, काकाजी। काकाजी के नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से प्रसिद्ध थे? काकाजी। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के गुरु भाई लगते थे, इस दृष्टि से सबने उनको काकाजी कहना शुरू किया। और सुदामा कुटी को पूजा से लेके भंडार से लेके प्रायः सारी व्यवस्था उन्हीं के हाथ में रहती थी। और हम बड़ी प्रशंसा करते हैं उनकी कि उन महापुरुष ने सुदामा कुटी को बहुत आगे तक पहुंचाया। इतने कुशल थे वो, बहुत कुशल थे हर क्षेत्र में। आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध किया स्थान को उन्होंने। भगवान के मंदिर में मुकुट, पोशाक, वस्त्र, आभूषण, सोने चांदी के वो खूब। यही कुशलता है स्थान को मजबूत करना। सब चीज से वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमको एकांत में बुलाया, किसी को भेजकर बुलवाया, उनको बुला के लाओ। माए दंडोत प्रणाम हुआ, बैठ गए, कंबल बिछा दिया, बैठ गए। बोले वो भीतर से बंद कर दो, कमरा बंद कर दो। कर दिया। बोले एक बात के लिए हमने आपको बुलाया है, आप पढ़े लिखे तो हो पर आप सीधे बहुत ज्यादा हो, बहुत सरल हो। ऐसे सीधे साधे सरल लोगों का कहीं गुजारा है नहीं। एक राजा में जितनी राजनीति चतुराई होनी चाहिए उससे अधिक चतुराई महंत में होनी चाहिए। उनके शब्द थे, एक राजा से अधिक राजनीति, कूटनीति और चतुराई एक महंत में होना चाहिए। वो आपको महंत बना दिया गया है। वो आप कथा कहने के योग्य तो हो लेकिन महंती करने के योग्य नहीं हो, तुम बहुत सीधे हो। कभी ऐसा भी अवसर आ सकता है कि आपको स्थान छोड़ के निकलना पड़ जाए। और आपके पास कुछ नहीं होगा तो पूरा जीवन तो यहां खपा दोगे, और जब रोड पर खड़े हो जाओगे तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई नहीं पूछेगा आपको। इसलिए पहला सूत्र सफल महंती का, अपने मन की बात किसी को नहीं बताना, दूसरे के मन की बात ले लेना, वो अपने मन की बात किसी को बताना नहीं, खोद खोद के पूछ लेना। जो दूसरा सूत्र सफल महंती का, कथा में सब विषय मिल जाते हैं। किसी को महंत बनना हो सफल तो उसके लिए सूत्र हैं। किसी पर विश्वास नहीं करना, न गुरु पर विश्वास करो न चेला पे, किसी पर विश्वास नहीं करना, शंकित रहना। तीसरा, कुछ ऐसे गुप्तचर रखना जो सब न्यूज तुमको दें, सब सूचना दें, पर उन गुप्तचरों के पीछे खुद गुप्तचरी करना, उन पर भी विश्वास नहीं करना। और नजर बचा के कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करो, भगवान करे ऐसी स्थिति ना आवे। कथनचित आ गई तो क्या करोगे? अरे ठाट से एक जमीन खरीद के अपना स्थान बना लोगे, भटकना तो कुछ खरीद लोगे। अब गुरु जी पूछेंगे तो उनको भी सब बात नहीं बतानी, जितना जरूरत उतना बता दो, जो नहीं जरूरत क्यों बताना सब बात। ये तुमको अत्यंत प्रिय मानकर ये राजनीति का पाठ हम पढ़ा रहे हैं, ये बात किसी को मत कहना। हम तो इस कथा में बोल रहे हैं तो जाने कहां कहां तक लोग सुन रहे होंगे, सुनेंगे। किसी को नहीं बोलना ये बात, अपने तक सीमित रखना। हम तो परेशान हो गए। तो हमारा स्वभाव ये रहा कि हम कभी भी कोई मन में बात आवे, उथल पुथल मचे, तो श्री सदगुरु भगवान के चरणों में सबका समाधान होता है। और ये बात अच्छी प्रकार से जानते हैं, समझते हैं कि साक्षात परमात्मा तो हमने देखा नहीं, पर यदि कोई प्रत्यक्ष परब्रह्म है तो वो सदगुरु भगवान ही। सारे जीवन के समाधान के लिए तो उनका आश्रय होता है, और जब वे विराजमान हैं तो फिर समाधान उनके चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहां मिलेगा, कहां जाना, कहां भटकना, कहीं समाधान के लिए हमको नहीं जाना। और जब वे शरीर में नहीं होंगे और तुम्हारी निष्ठा परिपूर्ण होगी तो भी उनके द्वारा तुम्हें पद पद पर समाधान मिलता रहेगा। जब गुरु साक्षात परब्रह्म तो उनका अभाव होगा क्या? जब साक्षात परब्रह्म है तो उनका अभाव तो होने वाला है नहीं। वे तुम्हें सब प्रेरणा देकर के समाधान करते रहेंगे। तो महाराज जी से कभी हम कुछ छिपाते नहीं थे, चाहे बुरी बात हो चाहे अच्छी बात हो, हमने महाराज जी के पास निवेदन किया। और महाराज जी की लीला ऐसी करते थे, खुद ही पूछ लेते थे, कहो पंडित जी आज उद्विग्न से क्यों हो? तो हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी महात्मा ने तो कह दिया कि किसी को बताना नहीं, पर किसी को तो नहीं बताएंगे, इसका मतलब थोड़ी कि हम आपको भी ना बताएंगे। यही बात है। महाराज जी बोले, महात्मा ने बड़ी कृपा की है, सफल महंती के सूत्रों का उपदेश किया, बड़ी कृपा की महात्मा ने, पर पंडित जी एक बात समझ लो, परमात्मा के अतिरिक्त संसार में कोई दूसरा तत्व है ही नहीं, इसलिए हम किसी के भी साथ छल करते हैं तो भगवान के साथ छल होता है, किसी के भी साथ कपट करते हैं तो भगवान के साथ कपट होता है, किसी के भी साथ झूठा व्यवहार करते तो भगवान के साथ झूठा व्यवहार होता है। क्योंकि भगवान सर्वांतर्यामी है। ऐसा विचार करके किसी भी प्राणी के साथ छल कपट युक्त व्यवहार नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हानि होगी तो क्या हानि होगी? संसार की हानि होगी। अरे संसार तो नाशवान है, संसार की हानि हानि नहीं है, परमार्थ की हानि सबसे बड़ी हानि। इसलिए एकदम निर्भय और निश्चिंत होकर के जिस पद्धति से जीवन बीत, इसी पद्धति से रहो, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। और जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार अच्छा बुरा होगा सो हो जाएगा। छल कपट करोगे तो भी होगा और नहीं करोगे तो भी होगा। छल कपट करने से परमार्थ बिगड़ जाएगा, बिना छल कपट के परमार्थ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए परमार्थ न बिगड़े इसकी सावधानी। जैसे महाराज जी ने समझाया, दिमाग एकदम शांत हो। काका जी की कही हुई बात भी सत्य हुई। 8 वर्ष उस स्थान में सारी सेवा करने के बाद, और जब कुछ ऐसा प्रकरण बना कि वहां से हमको हटना पड़ा, वहां से हटे तो हमारे सिर पर 5.5 लाख रुपए का कर्ज था। ये बात है सन 2003 की। सन 2003 में 5.5 लाख रुपए कर्ज था। मलूक वाला जो स्थान लिया था उसका पैसा किसी से लिया था, उसको चुकाया नहीं गया, और तो चुक गया था, वो बाकी था। और रात्रि में खुले आकाश में, सावन का महीना था, बुधवार का दिन था, कृष्ण पक्ष था, पुरानी मलुकदासी की समाधि, खिन्नी का पेड़, बूंदाबांदी हो रही थी, अंधेरी रात थी, स्थान में भी गेट ठीक से लगे नहीं थे, रोड भी बना नहीं था। उस स्थिति में पेड़ के नीचे जाकर सोए। कोई सहयोगी भी नहीं था। प्रकट में भगवान तो रहते ही हैं, केवल 12 घाट वाले महंत जी थे, वो भी रात को वहीं सोए। बोले हम जगते रहेंगे, दुश्मन आई है, पता नहीं क्या कुछ हो जाए। उन्होंने आरती की 12 बजे रात को कपूर से, 100 रुपए भेंट किया हमको। ना तो एक मुट्ठी अन्न था, ना 1 रुपया था, बनाने खाने के बर्तन तक नहीं थे। और सब लोग यहीं आ गए थे। सवेरे ही एक सज्जन आ गए बिना सूचना के। उन्होंने सारी स्थिति देखी, मथुरा चले गए, गुजरात के थे सज्जन, और वहां से बनाने खाने के बर्तन ले आए। एक चेतन कुटी के बगल में एक स्थान है रामायणी कुटी, वहां के रामायणी जी महाराज ने, गौड़िया संत थे, उन्होंने जो है 2-3 बोरी गेहूं भेज दिया और सब राम जी की दया से सब व्यवस्था हो गई। तो कहने को तो हम लेके कुछ आए नहीं, कर्ज लेके आए वहां से, कर्ज था सिर पे। लेकिन हम आपको पूछते हैं कि किस बात की कमी रह गई? हमें आश्चर्य होता है कि पूरे जीवन भर लोग प्रयास करके उतना कमा नहीं पाएंगे, उससे कई गुना ज्यादा भगवान ने खर्च करवा दिया। कोई मनुष्य कर रहा है ये काम? यदि मनुष्य कर रहा है ये हम सोचते हैं तो हमारी भारी भूल है। ये सब सर्व समर्थ श्री रघुनाथ जी कर रहे हैं, गोपाल जी कर रहे हैं। कितना भयंकर समय है पूरे देश और पूरी दुनिया पर गो सेवा जो चल रही है इसके मूल में भगवान का संकल्प। आप ऑफिस में बैठते हैं, आप पूरा देखते हैं, ये पूरे महीने की व्यवस्था कहां से जुटती है? आप उत्तर दे सकते हैं? हम उत्तर दे सकते हैं? अरे भैया, गो सेवा का काम तो ठाकुर जी कर रहे हैं, गोपाल जी कर रहे हैं। तुम उनके साथ ग्वालिया बन के गोबर उठाने लग जाओ, सेवा में लग जाओ, तुम्हारा सौभाग्य है। तुम कहीं कुछ नहीं हो, करने कराने वाले श्री ठाकुर जी हैं। ना हमारे किए हुआ और ना हमारे किए होगा, जो कुछ हुआ गुरु गोविंद की कृपा से हुआ और जो कुछ होगा वो गुरु गोविंद की कृपा से ही होगा। और शायद छल कपट करके वहां से पैसा लेके चले आते तो हमको भी दर दर भटकना पड़ता। गुरुजनों से छल कपट करके कहां जाते? और जिस स्थान को छोड़ना पड़ा वो स्थान पुनः मिला और उस पूरे स्थान के जीर्णोद्धार की सेवा भगवान ने स्वयं ली। आज भगवान भव्य मंदिर में विराजमान है, सुंदर सेवा पूजा हो रही। क्या कमी रह गई? इसलिए कपट मत करो, छल मत करो, जीवन में सहजता सरलता स्वीकार कर लो। उससे हानि नहीं है, हानि छल कपट से ही है। कल कुछ चर्चा सामने आई थी, लेकिन आपने अनुभव किया होगा, मनुष्य कुछ भी करता है पर झूठ नहीं छोड़ता, छल कपट नहीं त्यागता। आज छल कपट नहीं त्यागोगे तो भगवान और गुरुजी लाख बार क्षमा कर दें तो भी क्षमा नहीं होगा। और चाहे जितना बड़ा अपराध हो जाए, निश्चल निष्कपट भाव से आर्त होकर शरण ग्रहण कर लो, नरक नहीं जाना पड़ेगा, उसका प्रायश्चित हो जाएगा। पर हम स्वीकार अपनी भूल को कहां करते? हम अपनी भूल को स्वीकार नहीं करते। बड़ी प्यारी बात, करूं कपट कपट करो अंतर्यामी सो। मैं अंतर्यामी से कपट करता हूं, कितने दुख की बात, ध्यान में आई बात नहीं आई? हम जिस किसी से भी कपट करते हैं तो अंतर्यामी से ही कपट करते हैं, क्योंकि जो अंतर्यामी हमारे भीतर है वही अंतर्यामी तो उसके भीतर भी है। यदि उसके भीतर न होता तो उसे सर्वांतर्यामी कैसे कहते? तो करूं कपट अंतर्यामी सो, अघ व्याप कहीं दुराव, पापों को छिपा लेता हूं। ऐसे हुकुमती कुसेवस पर रघुपति न कियो मन बाव। ऐसे कुबुद्धि सेवा धर्म से शून्य कुसेवक पर श्री रघुनाथ जी ने अपना वात्सल्य कम नहीं किया। हमारे झूठ छल कपट दंभ पाखंड को भगवान देखें तो 24 घंटे में आधी छटाक आटा भी फांकने के योग्य हम नहीं है। 24 घंटे में आधी छटाक आटा फांकने के लिए हमें मिल जाए इस लायक भी हम नहीं है। पर हमारे दोषों की ओर हमारे रघुनाथ जी ने देखा कब? कहां देखा? बिल्कुल नहीं देखा, केवल अपनी कृपा करुणा की ओर देखा, हमारे दोषों की ओर भगवान ने नहीं देखा। ऐसे उदार स्वामी को छोड़ करके, ऐसे दया सागर, क्षमा सागर, सील सागर स्वामी को छोड़ करके हमने भोगों से, विषयों से, संसार से अनुराग किया, हे नाथ इसका दंड तो यम यातना के रूप में हमें मिलना ही चाहिए। उदर भरों किंकर कहाय, हमें अहर्निश आपको ही भजना चाहिए। लेकिन हाय रे हाय, हमारा दुर्भाग्य कैसा है, बेचो विषय न हियो है। हमने अपना हृदय विषयी पुरुषों के हाथ में बेच दिया। देह गेह में आसक्त पुरुषों के हाथ अपने हृदय को बेच दिया। आपका टुकड़ा खाकर, आपका सेवक बनकर भी मैंने ऐसा किया। छल किया मैंने, स्वामी की वंचना की, स्वामी को ठगा। लेकिन ए मोसे वंचक को कृपालु छल छाणी के छोकियो। हे नाथ, मेरे जैसे वंचक की वंचना के इस भयंकर अपराध को ध्यान में न रखकर, हे परम कृपालु, आपने अत्यंत निश्चल भाव से हमसे प्रेम किया, हमको अपने हृदय से लगाकर रखा। भैया सच्ची बात है, हमारे जैसे जीवों का निर्वाह रघुनाथ जी के दरबार में ही संभव है, क्योंकि ऐसा क्षमा दया करुणा का समुद्र इनके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। फिर भी आपने हमारे ऊपर छोह किया, हमारे ऊपर कृपा की। जेही अघ बधेउ व्याध जीमी बाली, जेही अघ बधेउ व्याध जीम बाली, कुनि सुकंठ सोई चीन कुचा, क्योंकि स्वभाव कैसा है, रहती ना प्रभु चित चूक किए की, रहती ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैवार ये की करत सुरत सैवार ये की जन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभार कुछ उपकार कर देते हैं, पर आप ऐसे नहीं हैं। पल पल के उपकार रावरे, एक एक पल के उपकार हैं आपके। पल पल, पल पल माने प्रति पल प्रति क्षण हम बोल रहे हैं ये कृपा है, आप सुन रहे हैं ये कृपा है, इन धमनियों में रक्त का प्रवाह चल रहा है ये कृपा है, संसार का नास्तिक से नास्तिक विमुख से विमुख प्राणी भी भगवान की कृपा करुणा के बिना क्षणार्ध भी जीवित नहीं रह सकता। हाउस टैक्स देते हो, वाटर टैक्स देते हो, इलेक्ट्रिक टैक्स देते हो, पर भगवान की धरती पर रहते हो टैक्स देते हो? सूर्य चंद्रमा की रोशनी का उपयोग करते हो टैक्स देते हो? वैज्ञानिकों के बाप ने अन्न बनाया, भगवान के बनाए अन्न को खाते हो, भगवान के बनाए जल को पीते हो, भगवान के बनाए पवन को प्राणवायु के रूप में स्वीकार करते हो, इसका टैक्स देते हो? इसलिए भगवान की शरणागति स्वीकार करना और भगवान का भजन करना यही मनुष्यता है। ऐसा नहीं तो वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं, कृतघ्न है। भगवान को नहीं भजता है तो वो कृतघ्न है, सारे पापों का प्रायश्चित है पर कृतघ्नता का कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान का भजन करना ही चाहिए, भगवान के प्रति हृदय से कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि पल पल के उपकार रावरे, आपके एक एक पल के उपकार हैं। जानी बूझी सुनिनी के, जानते भी हैं, बूझते समझते भी हैं और सुनते भी हैं, सुनते भी हैं, कथाओं में सुनते हैं। भक्तों के साथ भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं नहीं की, महाराष्ट्र की एक बाई थी, उसका नाम था सक्खू बाई। वो एक भक्त परिवार की बेटी थी और ऐसे परिवार में ब्याही गई जो महादुष्ट थे। उनके यहाँ कथा कीर्तन सत्संग संत महात्मा कुछ नहीं, कोई जानता ही मानता नहीं था, भगवान के प्रति किसी को भाव नहीं था। भक्त ही दयालु होता है, विमुख प्राणी तो बड़े क्रूर होते हैं, बड़े निर्दयी होते हैं। तो सक्खू बाई के साथ भयंकर कठोरता क्रूरता का व्यवहार किया जाता था, लेकिन बिचारी सब कुछ सहती, सेवा में दिन रात लगी रहती, बड़ी पीड़ा रहती कि मैं भजन सत्संग के लिए कहीं कोई अवकाश नहीं है। पंढरपुर की यात्रा जा रही थी, वारी यात्रा पंढरीनाथ भगवान के दर्शन के लिए, जो पैदल यात्रा निकलती है आषाढ़ में, उस यात्रा में हजारों लोगों को जाते हुए देखा तो व्याकुल हो गई कि जीवन में एक बार पंढरीनाथ का दर्शन तो कर लूं, अब तक मैंने दर्शन नहीं किया, लगता है यहां तो मैं मरी जाऊंगी। वो भीड़ के साथ चली गई, घर वालों ने कहा कहां गई सक्खू बाई? अरे वो तो गई गई गई गई, कहां गई कहां गई, वो तो भीड़ के साथ गई। दौड़े लोग महाराज, पकड़ लाए, पकड़ लाओ, बड़ी पिटाई हुई। उसके आदमी ने, पति ने पिटा, मैया ने पिटवाया, सास ने पीट, इसको मार, इसको पिटाया, पीट करके खंभे से बांध दिया। भाग के जा रही, देखते कहां भाग के जाते, ऐसे निर्दयी लोग थे। भूखी प्यासी सक्खू बाई 24 घंटे तक बंधी रही। ठाकुर जी से नहीं रहा गया, स्वयं श्री पंढरीनाथ भगवान एक महिला के रूप में आए, आकर के बोले बाई क्यों बंधी हो? रोती रही उसने कहा क्या करूं, मैंने ऐसे पाप कर्म किए पूर्व जन्म में जिससे मैं महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर जन्म लेने के बाद ही श्री पंढरीनाथ भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकती। सोचा था कि यातना भोगते भोगते मरना तो है ही, एक बार भगवान का दर्शन तो कर लूं, पर किसी का दोष नहीं, मेरे पाप ही ऐसे हैं, मुझे मारा पीटा गया और मुझे बांध दिया गया। अब लगता है कि उनके दर्शन की विकलता में ही प्राण गंवाने पड़ेंगे। वो महिला दूसरी तो थी ना, वो पंढरीनाथ जी ही थे। बोले देखो बहन कोई बात नहीं, दुखी मत हो, हम तुमको खोल देते हैं, तो तुम चली जाओ दर्शन करे आओ। अरे महाराज मैं तो गई थी दर्शन करने, बीच से पकड़ लाए, पिटाई हो ऊपर से भाई, फिर भागूंगी, फिर पकड़ी जाऊंगी, फिर पीटी जाऊंगी। ऐसा है कि तुम्हारे स्थान पर मैं बंधकर खड़ी हो जाती हूं और तुम चली जाओ। अरे राम राम, आप भला क्यों बंद होगी? देखो तुम्हें मेरी सौगंध है, खोल दिया ठाकुर जी ने उसको, खुद बंद गया उस स्थान पर। अब वो चली गई दौड़ी भाई, पंढरपुर चली गई, और पंढरपुर में जाकर के पंढरीनाथ भगवान का दर्शन किया। दर्शन करके इतनी आनंदित भई, इतनी आनंदित भई कि उस आनंद में उसके प्राण निकल गए। दर्शन आनंद में उसके प्राण निकल गए, प्राण भगवान के चरणों में निछावर कर दिए। गांव के लोग थे, बोले वो तो अमुक की बहू है, बिचारी मर गई, अब तो सैकड़ों किलोमीटर दूर गांव है, अब इसका संस्कार कर दो। तो चंद्रभागा नदी के तट पर सक्खू बाई का संस्कार कर दिया। सुना है कथा कि नहीं? वो ठाकुर जी वहां बंधे खड़े, और सखुबाई का तो संस्कार हो गया। अभी गांव के लोग लौटे नहीं इसलिए सूचना नहीं, और इधर घर वालों के मन में आया कि अरे 48 घंटा होने को है, मर जाएगी, खोल दो, कोई बात नहीं, खोल दो इसको, खोल दो। तो घर वालों ने खोल दिया, वो पहचान ही नहीं पाए कि सक्कूबाई नहीं, वो सबसे सक्कूबाई ही है। भगवान की ऐसी कृपा भई कि घर के सबका स्वभाव बदल गया, सबका स्वभाव। आप सब बहू को एकदम हाथ पे लिए घूमे, अरे अरे बहुरानी बहुरानी बहुरानी क्षमा करो, सब घर का काम करें ठाकुर जी। रुक्मणी जी ने कहा कि ये अच्छी आफत है, ठाकुर जी कहाँ चले गए, मूर्ति खड़ी है, ठाकुर जी तो यहाँ ही नहीं, ठाकुर जी कहाँ गए, ठाकुर जी तो बहू बने हैं घर में, झाड़ू बहारू लगा रहे हैं, चकिया चूल्हे का काम कर रहे हैं ठाकुर जी तो। तब श्री रुक्मणी जी तो साक्षात भगवती महालक्ष्मी है ही हैं। जहां सक्खूबाई का संस्कार किया गया था वहां की भस्म पर जैसे ही अमृत छिड़का, रुक्मणी जी ने उसकी भस्म की ढेरी से सक्खूबाई पुनः प्रकट हो गई और कहा तुम चली जाओ वहां, ठाकुर जी फंसे पड़े हैं वहां, तुम चली जाओ। और इधर गांव के लोग गए तो उन्होंने जाकर कहा कि बड़े दुख की बात है, तुम्हारी बहू तो हम लोग जला के, अरे क्या बोलते तो जला के, अब हमारी बहू कहीं गई नहीं, वो घर में काम कर रही है। और तब तक असली सक्खूबाई आ गई तो ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। जब ठाकुर जी अंतर्धान हो गए तब घर वालों को पता चला कि इतने दिन तक ठाकुर जी ही घर में चौका बर्तन कर रहे थे। ऐसा भक्तों के साथ प्रेम का निर्वाह भगवान को छोड़कर कौन करेगा। लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ, इंद्रादि देवता जिनके चरणों की सेवा करते भगवान, किसी की बहू बेटी बन के भी घर में चौका बर्तन करते हैं। पल पल के उपकार रावरे जानी बूझ सुनली के भिद्यो न कुल सिंह से कठोर चित कबहू प्रेम सिय पीके। आपने भक्तों के साथ जो उपकार किया है उसको, आपके भक्तों के चरित्रों को सुनते समय हमने सुना है समझा है, फिर भी उन भक्तों के मंगलमय चरित्रों को सुनकर भी हमारा हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है, जो पिघलता नहीं है, द्रवित नहीं होता है, शरीर में रोमांच नहीं होता, नेत्रों में प्रेमाश्रु नहीं छलकते हैं। हे प्रभो, हमारा हृदय कभी श्री जानकी जी के प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी के प्रेम में कभी द्रवित नहीं होता। इसलिए कीजे मोको जम जातना मई, इसलिए हमको यम यातना तो मिलनी ही चाहिए, नरक की यातना हमको भोगनी चाहिए, मिलनी चाहिए। श्रीधाम वृंदावन में श्री गदाधर भट्ट जी कथा कहते थे और ऐसे महान प्रेमी अनुरागी रसिक महापुरुष भगवत चरित्र कहें तो कौन ऐसा है जिसका हृदय द्रवित न हो। सब श्रोता रोते थे, एक कोई बाहर से महंत जी आए थे वृंदावन में, बड़े प्रतिष्ठित स्थान के महंत थे, संपत्तिशाली मठ के मठाधीश थे, खूब बढ़िया मटका वटका का कपड़ा पहन के महंत, मोटे तगड़े सुंदर हृष्ट पुष्ट गोल मटोल पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी कभी कभी विनोद में कहते हैं कि स्थान का गेट और महंत का पेट बड़ा तो हो नहीं चाहिए। स्थान का गेट और महंत का पेट गोलमटोल थे। आओ आओ महंत जी आओ आओ विराजो विराजो, उनको आसन देते लोग बैठ जाते थे। अब उनको बड़ा संकोच लगता कि भगवान के प्रेम में सब रोते हैं और मैं रोने ही नहीं आता, मुझे मेरा हृदय बड़ा कठोर है। तो प्रेम तो वस्तुतः नहीं था उनके भीतर, पर उनको शर्म लगती थी, लोग क्या सोचेंगे बताओ, इतने बड़े मठ के महंत ये भगवान का प्रेम ही नहीं इनके भीतर, रोते नहीं। तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या किया, अपनी माला झोली में ही लाल मिर्चा का पाउडर, बड़ी अतीसी लाल मिर्चा का पाउडर जो है वो लेके आए। और जब जैसे कथा शुरू हुई तो जैसे ही लोग रोने लगे तो उन्होंने माला झोली में तो हाथ रहते ही महात्माओं के, ऐसे ऐसे थोड़ा मिर्चा उंगलियों में लगा के ऐसे थोड़ा ऐसे कर लिया। अब स्वाभाविक है लाल मिर्चा आंख में लगेगा तो आंख में तो आंसू आएगा ही। तो जैसी आंख से आंसू आना शुरू हुआ, लोग कितने प्रेमी हैं, अब तो गीली आंख में फिर मिर्चा लगा लें, मिर्चा आंख लाल हो गई, खूब आंख में आंसू आ गए। लोग तो नहीं समझ पाए लेकिन श्री गदाधर भट्टी जी समझ गए कि ये आंसू मिर्चाई वाले आंसू हैं, ये प्रेम वाले आंसू नहीं है। तो वे व्यासपीठ से जैसे ही कथा हुई व्यासपीठ से उतरे और उतर के उन्होंने उन महात्मा को साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज आप क्या कर रहे हैं? बोले आपने बहुत बड़ी शिक्षा दी है, जो आंखें भगवत भागवत चरित्र श्रवण करते समय द्रवित न हो उनमें सुरमा नहीं गुलाब जल नहीं, उनमें तो लाल मिर्चा बहुत झोंक देनी चाहिए। क्यों नहीं भगवान के प्रेम में गीली होती आंखें? आपने बहुत बड़ा उपदेश दिया है। ऐसा कह के जैसे ही उन्होंने हृदय से लगाया, एक प्रेमी महापुरुष का आलिंगन होते ही उनके भीतर प्रेम, वास्तविक प्रेम जग गया और वे कृतार्थ हो गए। मेरा एक विश्वास है, हो सकता आपका हो न हो, मेरा एक विश्वास है कि जिसको कभी आंख में आंसू ना आते हों वो ईमानदारी से भरत चरित्र पढ़ ले, रोए बिना नहीं रहेगा। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि सी राम पद प्रेम अवसि होए भवरस विरती। हरे राम बाबा बड़े सिद्ध पुरुष थे, तो उन्होंने एक यजमान का पाठ किया। एक ब्रुंटा जी कोल्ड स्टोर वाला भगत था, बनिया था, कोल्ड स्टोर जानते ना, शीतगृह है ये, हाँ आलू वगैरह सब उसमें स्टोर किया जाता। तो कोल्ड स्टोर वाला भगत था, तो कुछ घाटा वाटा चल रहा होगा, ऐसे ही लोग करते हैं सिर्फ बिना स्वार्थ के, तो सेवा करने वाले बहुत कम होते हैं। तो किसी ने कहा हरे राम बाबा बड़े सिद्ध पुरुष हैं, मुड़ारा गांव की बात है, बाबा वहां रहते थे, हनुमान जी का मंदिर था। तो भगत पहुंच गया गाड़ी लेके, बोले महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मेरा कल्याण करो, में बहुत घाटा हो रहा है, सबके बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं, हमारा तो काम ही नहीं चल रहा है, बच्चा मैं क्या करूं, तो कुछ आशीर्वाद दे दो, कुछ पूजा पाठ कर दो। तो हरिराम बाबा थे बड़े विलक्षण महात्मा और बहुत निश्चल निष्कपट सरलता की चरमावधि थे, ऐसा समझो। पर स्वभाव बच्चों जैसा था, वो खाने पीने के शौकीन थे, तो सोचे कि इतने दिन से खाली सूखा आटा और सीधा सामान आता, कोई बादाम, मामरा बादाम और मुनक्का और मिश्री और घी, ये काली मिर्ची, तो सब बढ़िया चीज तो आई नहीं, पिस्ता बादाम वगैरह। हनुमान जी ऐसे सूखे सूखे भोग लगा रहे हैं गोपाल जी, तो बोले बच्चा बातों से काम नहीं बनेगा, अनुष्ठान होगा और उसमें सामान लगेगा, वो सामान लगेगा तब तेरा कष्ट दूर होगा। ऐसे महात्मा थे वो, भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे, पर स्वभाव ऐसा था उनका। क्या महाराज क्या खर्च लगेगा, पहले ही पूछता है क्या खर्च लगेगा तब तेरा काम नहीं होगा। नहीं नहीं महाराज, कुछ नहीं बताना तो पड़ेगा आपको। बोले देखो इतना तो रोज दूध लगेगा, इतना घी लगेगा, इतना बादाम, पिस्ता, काजू, मुनक्का, किशमिश, छुहाड़ा, चिरौंजी, काली मिर्च, सौंफ, ठंडाई वंडाई का सब सामान लिख लिया उन्होंने, और बस फिर हम पाठ करेंगे बच्चा तेरे लिए, नवान्न पाठ करेंगे 9 दिन का, 9 दिन में तेरा काम फतेह। अरे महाराज आपने बड़ी कृपा की, रो रहा था तो उनको दया आ गई। अब सारा सामान उसने ला करके रख दिया, बाल कांड तक तो बाबा ने पाठ किया, और जैसे अयोध्या कांड में भरत चरित्र शुरू हुआ तो अब बाबा का रोना शुरू हो तो रोना ही बंद न हो, 8-8 घंटे 10-10 घंटे दहाड़ मारकर बाबा रो, दूध ही बादाम रखा का रखा रह गया। महीना भर पाठ किया पर अयोध्या कांड पूरा नहीं। भगत 9 दिन बाद आया तो बाबा तो रो रहे थे, बाबा क्या हुआ, बोले बच्चा तेरा पाठ हो नहीं पाया, तू भग जा यहां से चला जा। फिर आया 8-9 दिन बाद, बच्चा तेरा पाठ पूरा नहीं हुआ। महीना भर बाद बाबा बोले बच्चा तेरा बादाम और सब रखा हुआ है, वापस ले जा, हम भरत चरित्र का पाठ पूरा नहीं कर सकते। रोते रोते भाव समाधि में चले जाते थे। उसका तो कष्ट दूर हो ही गया और बाबा भरत चरित्र पाठ नहीं कर पाते थे, बाबा भरचर्य ऐसा प्रेमी हृदय था उनका। दूसरी बात, श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र कोई भी प्रेम पूर्वक एक बार पढ़ ले, मेरा विश्वास है वज्र हृदय होगा तो भी रोए बिना नहीं रहेगा, ऐसा अद्भुत चरित्र। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत बहुत विस्तृत लिखा, वो तो बहुत विस्तृत है। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने चैतन्य चरितावली लिखी, उसको दास ने पढ़ा है, चैतन्य चरितामृत भी पढ़ा है। खाक चौक में तो चैतन्य चरितामृत की ही कथा हुई थी, एक बार पढ़ाते थे जब, 3 महीने में महाप्रभु जी का चरित्र पूरा हुआ था, 3 महीने महाप्रभु का चरित्र चला। प्रेमी भक्तों के चरित्र, श्री चैतन्य चरित्र, श्री भरत चरित्र, ऐसे भक्त चरित्रों को पढ़ना चाहिए। उससे हृदय पिघलता है, द्रवित होता है। चैतन्य चरितावली तो अवश्य पढ़ना चाहिए। हे भगवान, आपने सदा सर्वदा उपकार ही किया है। पल पल के उपकार राव रे, जान बूझे सुननी के विद्यो न कुल सिंह ते कठोर चित, कबहु प्रेम सिय पी के कीजे मुको जम जात नामई। हरे राम बाबा का एक पद है, पल पल के उपकार रावरे, इसी के भाव। घनश्याम तुमने सब का उपकार किया है, घनश्याम तुमने सब का किया है, घनश्याम उपकार किया है, तुमने सब कार किया। अपकार के बदले में भी सत्कार किया तार किया है, घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है, तुमने सबका उपकार तलुए में आपके, व्याधे ने बाण मारा तलुए में आपके, थानक उसे जाना निज धाम किया है। धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया है, धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया है, धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया, जन्मान लिया है, उसको भी तुमने अपना जन्मान लिया है, घनश्याम तुमने सबका उपकार किया, सत्कार किया है, अपकार के बदले सत्कार किया है, घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है, श्याम तुमने सबका उपकार किया है, सबके लिए रहे तुम कोमल हो फूल से, सबके लिए रहे तुम कोमल फूल से, सबके लिए रहे तुम कोमल हो फूल से, सबके लिए रहे कोमल फूल से, भगवान किया है मेरे कड़ा, भगवान किया है मेरे लिए कड़ा क्यों, भगवान किया किया भगवान किया है, श्याम तुमने सबका उपकार किया है, श्याम तुमने सबका उपकार किया है, अपकार सत्कार किया है, अपकार के बदले भी सत्कार किया है, आगे आहा क्या कहना, वाह। बोहन पूछेगा कौन इसको तेरे सिवा मोहन पूछेगा कौन इसको तेरे सिवाय मोहन पूछेगा कौन इसको किससे कहीं मुसीबत जो दूर कर सके किससे कहीं मुसीबत जो दूर कर सके मुझ राम को सत्कार किया है अपकार के बदले सत्कार किया है घनश्याम तुमने सबका उपकार किया पल पल के उपकार रावरे जान बूझ सुननी के भिद्यो नकुल सिंह ते कठोर चित कबहू प्रेम सिय पी के आगे की बात बड़ी विचित्र है। स्वामी की सेवक हितता सब कछु निज साई दुहाई हे प्रभु एक ओर आपका अतिशय क्षमाशील कृपामय करुणामय दयामय स्वभाव सेवकों के निरंतर हित करने का स्वभाव सेवक नाम मात्र के सेवक को ही अपना सेवक मान लेने का स्वभाव और फिर उस सेवक के निरंतर हित चिंतन का स्वभाव और मेरा आप जैसे सहज सरल क्षमा दया कृपा करुणा के सागर स्वामी के प्रति द्रोह, पल पर अपराध, छल कपट दंभ पाखंड, ये मेरी तरफ और आपकी तरफ से ऐसा और मेरी तरफ से ऐसा, मैंने अपनी बुद्धि रूपी तराजू के एक पल्ले पर तो आपकी कृपा करुणा दया भक्त वात्सल्य सेवकों के निरंतर हित करने के स्वभाव को रखा और दूसरी तरफ मैंने स्वामी द्रोह का भयंकर पाप अपराध एक पल्ले पर रखा। तो मैं मति तौली, मैं मति तुला तौली देखी भई, मेरे दिशी गरुआई। पलड़ा आपका भारी होना चाहिए था लेकिन महाराज मैं जीत गया, मेरे अपराध का ही पलड़ा भारी हो गया। इसलिए कीजे मोको जम जात नामई, इस अपराध का दंड तो हमको मिलना ही चाहिए। आखिरी बात तो क्या कहना, कहते ना कलम तोड़ लिख दिया, ऐसी बात। एते हु परहित करत नाथ मेरो, करी आए अरु करी है। मेरा ऐसा अपराध होने पर, ऐसी दुष्ट बुद्धि होने पर भी, कृतज्ञता होने पर भी आप मेरा हित करते रहे हैं, पहले भी किया है, कर रहे हैं और अरु करी है, आगे भी करेंगे। क्यों कर आए हैं हित, कर रहे हैं और करेंगे, क्यों? क्योंकि तुलसी अपनी ओर जानियत, प्रभु ही कनोड़ो भरी है। तुलसीदास जी कहते हैं दूसरे उदाहरण को खोजने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं इसका अनुभव करता, मुझे ही दृष्टांत समझ लो। इस कनौड़े का तो प्रभु को ही पालन करना पड़ेगा, कर रहे हैं और करना पड़ेगा। कनौड़ा जानते हो? नहीं जानते। कनौड़ा किसको कहते हैं? आपने हमारे साथ कोई बहुत बड़ा उपकार कर दिया। हम इस परिस्थिति में थे कि हमें कुछ सूझ नहीं रहा था और हमारा समाधान किसी भी प्रकार से होने वाला भी नहीं था, और आपने अहेतु की कृपा करके मेरे साथ वैसा कर दिया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, और लाख कोशिश करें उसका बदला भी नहीं चुका सकते, तब क्या करेंगे भाई? बदला चुकाएं तब तो कृतज्ञता हुई, बदला भी नहीं चुका सकते तब क्या करेंगे? तब हम कनौड़े बन के रहें। कनौड़े माने एहसान से दबे हुए को कनौड़ा कहते हैं, एहसान के बोझ से जो बहुत ज्यादा दब जाता है उसको कनौड़ा कहते हैं। हे प्रभु, आपने ऐसा एहसान किया है कि उस एहसान के बोझ से हम दबे हुए हैं, इसलिए हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, जो कुछ करना है आपको करना है। यह पूर्ण शरणागति, यह पूर्ण प्रपत्ति। अरे कोई बन तो जाए तुलसीदास जी के जैसा कनौड़ा। हम भगवान के एहसान को कहां मानते हैं, गुरु जी के एहसान को कहां मानते हैं, संतों की कृपा के एहसान को कहां मानते हैं? अच्छा एक बात बताओ, अतिशय दुर्लभ मानव देह भगवान ने हमें प्रदान करके कितना बड़ा हित किया हमारा। इस शरीर के बदले कुछ चुकाने के लिए देने के लिए हमारे पास है क्या? भगवान ने ज्ञान विवेक बुद्धि विचार प्रधान ये शरीर हमें प्रदान किया, अब इस कृपा के बदले हम ठाकुर जी को कुछ दे सकते हैं क्या? भारतवासी मनुष्य बनाया, उत्तम कुल में जन्म दिया, धाम में वास दिया, समर्थ संत सदगुरु प्रदान किए, हे नाथ क्या नहीं आपने हमारे साथ किया। एक एक पल आपके उपकार के एहसान से हम दबे हुए हैं और हम इसका चुका तो सकते नहीं, चुकाना भी नहीं चाहते, हम तो सदा एहसान से दबे ही रहना चाहते हैं। आपने किया है, आप ही कर रहे हैं और आपको ही करना है। गो सेवा द्वापर में आपने की, त्रेता में आपने की, आज भी आप ही कर रहे हैं, आगे भी आपको ही करना है। ये भाव हम लोगों का निरंतर बना रहे, निश्चित ये जड़कोर का जो गो सेवा का प्रकल्प है ये किसी भी मनुष्य का प्रकल्प नहीं है, ये साक्षात ग्वारिया गोपाल का प्रकल्प है, श्री कृष्ण बलराम का प्रकल्प है, ये कृष्ण बलराम की गोचारण भूमि है। यहाँ ठाकुर जी ने गोचारण किया, आज भी भगवान की वह लीला यहाँ हो रही है, भाव भक्तों को जरूर अनुभूति होती होगी, ऐसी है दिव्य लीला स्थली है। और इतने लंबे समय के बाद भगवान ने हमें बुलाया, यहाँ बुलाकर सेवा का अवसर दिया, तो निश्चित भगवान चाहते हैं, भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ने ही किया, भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही आगे करेंगे। कोई न कोई ऐसा अवसर भगवान की कृपा करुणा से अवश्य आएगा जो इस पूरे जंगल में पूरे पर्वत पर गाय गाय दिखाई पड़ेंगे, हजारों की संख्या में गोवंश की सेवा होगी, अच्छे बटुक ब्रह्मचारियों का निर्माण होगा। बस हम सब की एक सावधानी बनी रहे, जीवन में कभी भी कर्तृत्वाभिमान न आवे, कर्तापने का अहंकार न आवे। हे रघुनाथ जी, कर्ता भी आप हैं और कारयिता भी आप हैं, बस आप हमें अपना निज दास मान करके सेवा में अपना करके रखिए, ये प्रार्थना हमें निरंतर करनी है। वैसे तो कथा का जो सत्संग का समय निर्धारित है उसमें अभी कुछ समय बाकी है, उस समय होगा तो थोड़ा सा कर लेंगे। सीता शरण जी आए हैं लंबे लॉकडाउन के बाद और अब जुगल होके आए हैं, ये अच्छी बात है, तो एक कबहुक अंब अवसर पाए ये पद सुना दीजिए। विनय पत्रिका का पद है, बहुत सुंदर पद है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुवेक इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक कब हुक अम्ब अवसर पाए कब हुक अम्ब कब हुक अम्ब अवसर पाए कब हुक अम्ब अवसर पाए मेरी ओ जग जननी वंजुला महाद्वादशी व्रत है तो 6 बजे से पूजा भी आरंभ होनी है, 4:45 हो रहे हैं तो धनंजय दास जी संकेत कर रहे हैं कि अब तो हो ही गया करीब 15 मिनट, कोई बात नहीं तो कीर्तन करके यहीं पूर्ण कर देते हैं। अब कल 172 में पद की चर्चा होगी। ये पद विनय पत्रिका सभी पद विशिष्ट हैं, पर ये अपने आप में अनुपम विशिष्टतम है। कभू कम अवसर पर हाँ जी, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने परमार्थ के पत्र पुष्प में एक जगह लिखा है कि कब हूं कहो यही रही न रहूंगो, इस पद से जो नित्य ठाकुर जी को पुकारता है उसके जीवन में अवश्य साधुता आ जाती है। इसी सदगुरु भगवान के वाक्य के आधार पर मलुक पीठ में ये नियम है, 5 दोहा रामचरितमानस का गान होता है शाम संध्या आरती के बाद, श्री भक्तमाल जी का पाठ होता है, श्री मलुकदास जी की वाणी का पाठ होता है और परमार्थ के पत्र पुष्प गुरुदेव भगवान की वाणी है तो उसमें से एक प्रश्न बांच के सुनाया जाता है और अंतिम में कब हूं को हूं यही रहे न रहूंगो इसको रोज गाया जाता है। जब से दास के पढ़े में आए तब से नियम हो गया वहां। यहां इन सब पदों को कहने के बाद गोस्वामी जी अब ठाकुर जी से कह रहे हैं कि प्रभो हमारे अपने प्रयास से तो नहीं, आपकी कृपा से ही हमारे में साधुता आ सकती है। साधु का वेश तो आपकी कृपा से मिल गया पर वेश के अनुरूप यदि साधुता हमारे जीवन में न हो तो हम वेश के द्वारा भी आपको लजा रहे हैं, इसलिए प्रभो आपने पवित्र वेश देकर के कृपा की है तो वेश के अनुरूप स्वभाव भी हमको दे दीजिए, ये प्रार्थना है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे, आज तो केवल इस पद का उच्चारण मात्र कर लेते हैं। कब हूं कहो यही रहनी रहूंगो, कब हूं कहो यही रहनी रहूंगो, कब हूं कहो यही रहनी रहूंगो, कब संतोष सदा काहू तो कछु न चहूंगो सीता सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ओ सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम।